Get up.

patasa, chicha patasa, chicha patasa. Yeah.

kudidi la mujira bakidi koko da kalanti bena kamwana kadidi ko yeba na yeba na yeba Je suis au Kotana Paradis, hein.